باب من را الهبه الغائبه جائزه. زه معلوم دي یو سړی دی چا ته په تحفه کې یو سیز ورکوي، خو هغه سیز موجود دلته نه دی. آیا دا تحفه دا صحیح ده که دا صحیح نه ده؟ دا کامله شوه که پوره شوه که پوره نه شوه؟ یو سړی دی بل سړی لا په تحفه کې سیز ورکوي، خو هغه سیز دلته موجوده نشته، نو دا صحیح دی که دا صحیح نه دی؟ یو خو داسې تحفه ده چې هغه کم سیز ته تحفه کې ورکوي هغه موجود دی، داسې ونیسي استاذه ها دا کتاب مدله تحفه کې درکو، ما درکو تا قبض کو، بلکل پورا شو تحفه صحیح شو، خیره ما و خیری شو من نزه، ما دا سره کار شته و نستار سره کار شته، بس پورا شو. تحفه منس که نشته دی، ما سره کور که کتاب دیده تویم اجی سیب اغا پلانی کتاب چه ما سره کور که دی اما تا تا تحفه که در که، اغا زما پین چه ما سره کور که پروت تی اما تا تحفه که در که، دا تحفه دا هدیه اوشو کونشو هیبه چو توی دا نور امامان وی بلکل سیده سیده. سبابه و پس ورشی ورطبوه تاش ما تا کمسیس تحفه که را کلی و رو باسه را که غالبان دا امام بخاریم دار آیه دا حضرت امام سیب او نور علما وی چه نا دا سینه دا تحفه که گواری ضرور قبض دی قبض. الکه تا مال سشه را کرد جزتال کتاب دار کن، خدا خلی خبره و دا کتاب متا تا پا تحفه که در که، دا کتاب زما دا ملک نه نده و تلستا پا ملک داخل نده، کمی پوری چه تا دا غکری نی قبض کری نی، خیال داده؟ نو دی دا وی حضرت امام سیب نور علما وی چه تحفه دا غایب سی شیداد سی نده، دکه پا تحفه کی ضرور قبض ده او چه قبض را نشی تحفه نده شوی. باب من دا باب دی دا حقی چا را الهبه تا چا غا وینی هبه کما هبه الغائبه تا چا غا دا غایبه ای موقع که شی نشتا او غایب شی تا بل تبخی دا هبه دا غائبه دا گنی جائزتن جائز جائز منت جائز نه مطلب نه چه گناه نه مطلب داده چه نه مقابله ده ناجائز ده که نه ده چه ده ناجائز ده مطلب داده ده چه ده کامل شوه پورا شوه که نشوه. دا باب ده ده هاگه چه رعال هبا چه غوینی هبا کما هبا الغائبا چه غا موجوده وقتی نی جائزتن دا جائزه دا. نور امامان وی بلکل دا جائز دا، احناب دا تحقیق که یو نور علما چه نا هبا دا غایب شی دا سی ندا. ما وی ما سره کور که دا تویم اغا کتاب متا تا درکو او زی سبا ندر کم سی دا، لکه دا هبا شوی ندا چه کمی پوری دا تا دا غکلی نی قبض کلی نی. حدثنا زيد بن ابي مريم قال حدثنا ليس قال حدثنا عكير بن غنم بهذا قال ذكره ان المسور بن مخرمه ومروان اخبراه. دا حدیث اول روزخه تفصیل سره تیر شوی دی. حضرت عروه بوی چه ان المسور بن مخرمه چه حضرت المسور بن مخرمه دا صحابی دی و مروان او مروان دا صحابی ندی اخبراهو دی دوال استازانو خبر ورکڑی دی عروالا چی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی پیغمبر علیہ السلام دا تا سویلیو فاتم کال له هجرت باندې د طائف لاندې په لمن کې یو علاقه د حنین، په دې حنین کې جنگ وشو. په دې جنگ کې الله تعالی مسلمانانو ته بې اندازې مالونه او بې اندازې قیدیان په لاس راوستل. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ طائف ته او دا مالونه راولېږل، دا جعرانه نه ده، دې ځای ته چې دې ځای ته راولېږل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جعرانې ته راغې، دا سبل رسولي اوسه دا پاسه لس ورځې دلته ایسارو او په دې تمه ایسارو چې دا حوازن قوم لرې دا چا سره چې جنګ وشو کیدی شي دا توبه وباسي مسلمانان شي و او موږ دا مال وله ورکو. ارانلل چې رانلل رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم وکړو، چې تقسیم وکړه د هغې نه پس هغوی رالل. چې رالل وی حضرت زمونږ توبه ده او موږ نه زیاتې شوی دی، موږ ته خپل مال هم واپس کو قیدیانم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو ډېره ښکلې خبره هلته وکړه، هغه بل رستاسو ویلې وه، خو وی سوچ وکړې دې دوو کې به یو در کوم، یا قیدیان در کوم مال مه غواړئ، یا به مال در کوم قیدیان مه دغه کوئ. بیا هغه فیصله دا وشوه چې حضرت موږ ته دغه راکړه قیدیان. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي چې دا کسان دي راغلي دي توبه ایستې ده او دوی له موږه دا قیدیان ورکو. کم سړی چې په خپله خوښه باندې قیدي پرېږدي او دوی ته ورکوي، وردی کې او که نه ورکوي اوس ته ورکي، بیا به د دې په عوض کې وله موږ بیا چې الله مال راولي وله بیا ورکو. هغه واقع تاسو ابل رز ویلې وه. نو دی وی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر حين جاءه وفد هوازن، کله چې راغلل رسول الله ته هغه وفد د هوازن قبیلې، دا هوازن قبیله د نغه کې طائف او د اطرافو کې دا اوسېدل، دوی سره د غزوې حنین شوې وه. نو قام فی الناس، دا جعرانه ده، دی ودرېده په خلکو کې صحابه او تاغی سره فیصله وشوه چې یاره مال نه درکو و قیدیان درکو. فاصنع علی النبی صلی الله علیه وسلم علی الله استغفر الله، نو رسول الله سنوی لپاره الله خو بما په هغه الفاظو هو اهله چې الله د هغې الفاظو لایقو. ثم قال، بیا رسول الله وی اما بعد، پس د دې حمد او د سنانه و ان اخوانکم، صحابه او توي دا ستاسو رونه چې کوم حوازن دي جاءون دي مون ترالل او تائبین د خپل کفر نبی توبه استون کړي. و انی رایتو او زدا خګنم ان ارد الیهم چې زه واپس کم دوی ته سبیهم قیدیان ددوی، دا قیدیان وته واپس کم. و من احب منکم، دا چا چې خوخی په تاسو کې ان یو طیب ذالک، چې دی خوخه کی دا خبره د کم سړی چې د زړه خوخی او دای خوخی چې او دا قیدیان دی ور واپس شي، نو فل یفعل، هغه دی دا کارو کی. و من احب، او دا چا چې دا خوخه و چې ان یکون علی حزه، چې دی دی بی په خپل ایسا، چې هغه و یره زه خو خپل ایسا نه ورکم، نو خیر نه دی ورکی، خدا حصہ مونږ ته راکئ او بیا به د دې په عوض کې دله نوره درکو. حتی نوتیه، تر دې پورې چې مونږ ورکو دله، چې ورکو مونږ دته ایاهو د دغې نه من اول ما، دا اول هغه مال نه یوفی الله علیه، چې الله راولي په مونږ. که کم سړی مفت نه ورکی، هغه د خپل قیدی پریدي، او چې کله بیا الله مونږ ته د کافرو د طرف نه مال راوس، دغه اول نه به بیا مونږ د ده ته عوض ورکو. ښه، فقال الناسو، نو خلکو وی طیبنا لکا، حضرت د زړه نه زمونږ خوښه ده دا ستا دپاره. بیا که ستاسو خیالو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ووی چې مونږ ته څه پته ولګېد، آواز خالي آواز شو، څه د لس زرو نه زیات صحابه و آواز شو، چا او ویلي دي او چا او نه دي ویلي. لاړ شئ خپلو مشرانو سره، هر کورنۍ د خپل مشر سره خبره وکړئ، ستاسو مشران دی بیا راشي ماته دی وی بیا چې هغوی جرګې وکړي هغه ټول مشران رالل وی حضرت خوښی ده اوس وګورئ په جیرانه کې قیدیان راغلي دي قیدیان د صحابه او په دې قیدیانو کې اوس حق دی حق دی خو دا قیدیان لا تقسیم شوي نه دي چې هر سړي ته په لاس کې ورکړی شو چې ها والا دا قیدیان مجاهدینو ته لا په لاس کې ورکړی شوی نه دي نو چې لاس کې دله شی در نه کړی شو خو غایب شو که نه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی نه مطالبه کوي چې دا ماته راکې چې زه دې خلکو له ورکم دی وی حضرت زمنګ د زړه نه خوښه ده چې موږ درکړه اوس هغه شی دی د دوی په لاس کې نشته دی غایب دی او هغه غایب شی دوی راخلي او هبه کوي نو معلومیږي دا خبره چې یو شی ستا په لاس کې موجوده نشته دی غایب دی او ته د هغې هبه کوې نو دا څه دی دا جایز دی باب المکافات دا اصلی کې دی مکافات باب المکافات دا فی پسې حمزه ده مکافات لیکن طالبان دا سانتیا د پاره داسې وی باب المکافات کافا یکافئ خپل معنا ده چاته بدل ورکولې بدل وس دله الله درکړی دی یو سړي دله زمیدار دله تورې راوړې تورې په تحفه کې چې واپس ځي ته وله د دې لنډې کوتله علاقې څه شی ورکه تحفه کې بل دوست دله راشي پین دله تحفه کې درکي ته وله بل شی په تحفه کې ورکه ځکه چې د تحفو سره چې دي مینه دغه کې زیاتیږي داسې نه دي کول په کار چې یو سړی دله تحفه درکي تحفه او هغه بیا واپس ځي تې خالي یولید ولېږي واپه خالي دغې وکړي سنت طریقه دا ده چې چا دله تحفه درکړه تحفه څه شی وله په دغه کې ورکه مکافات بدل کې چې څنګه ته خوشحاله کړې نو داسې هغه لهم ته شی ورکه چا دغه شي خوشحاله شي دا سنت طریقه ده باب المکافات دا باب دی د بدل ورکولو فی الهبه په هبه کې بیا خاص کر ساسو دا حشوی دا مالدار خلک نه دي مالدار دوی باندې بیا غټه ذمواري ده چې غریب سړی مالدار سړی له څه تحفه کې راوړي نو ګورې غریب سړی چې مالدار له تحفه کې څه راوړي د هغه غریب تمی نو چې تمی نو بیا دوی له په کار ده و لکه د افسران شو د آغا خانان شو چې هغه ځي واپس چې څه وله دغه کې ورکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چې چا څه شی تحفه کې راوړه پیغمبر علیه السلام به د هغې نه اکثر ښه شی په دغه کې ورکه عوض کې حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال قد عن عن هشام عن ابيه عن عز الله عن قال ورا دي روایت تا ګوره ها عيسى ابن يونس دي روایت ده هشام نه کوي هشام د خپل پلار عروه نه کوي او عروه پاسیږي د حضرت عائشه نه کوي دي سند تا ګوره قال تا دي تا وي روایت ده عيسى ابن يونس وايي قال تا حضرت عائشه بيبي وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل ولا تحفة پیغمبر علیه السلام ته به چې چا هدیا او تحفه راوړله نو هغه به یې قبلوله ځکه تاسو ویلي وو که نه چې چا ته هدیا ورکې نو په هدیا کې مقصد سی د دغه سړي اعزاز وي عزت دومره ده ویصیبو او رسول الله به بدل ورکو علیه د هغې چې چا په دغه کې ولله به یې راوړله نو بیا دغه دی دا بدل به ورکو اتاسو بل نه وي ظاهر هغه د بانډو سړی چې هغه رسول الله له بیا د بانډو شی نه راوړل سبزیانې مبزیانې بل شی چې واپس به ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورله د خارې شی نه ورکړه نو رسول الله موی ظاهر زمونږ بانډه ده او موږ د هغه خاریه یو نو یقبل الهدیه رسول الله بقبل ولا هدية ويصيب عليها او بدل به ورکو داغي اسنت تو خوب خیالو کنه عیسی ابن یونس چې څنګه زغه کوي اوس وی قال ابو عبد الله امام بخاری وی چې دا حدیث د هشام نه دو نور شاگردانو ذکر کړی دی لم یذکر وکیع نه دی ذکر کړی وکیع عن هشام د هشام نه عن ابیه عن عائشه ورې هغه ځای کې یونس روایت کوي لیکن دا وکیع چې روایت کوي یا محاضر روایت د هشام نه کوي نو دلته دا حدیث مرسل دی مرسل دی ته وایي حضرت شبیبی نه ده دې منځ کې غورځولې ده هشام ډارې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی هغه ته به هغه به هدیه قبل اوله او بیا به د هدیه بدل ورکو خو دا روایت د عیسی چې دی نو دا صحیح روایت دی سند دی باب الهبت بل سرنامک دی دا باب دی د هدیه للولد بچی ته الک خپل بچی له هدیه او تحفه ورکول دا څنګه دی دا یو و اذا اعطا نو خپل بچی له تحفه ورکول دا څنګه دی چې خپل بچو له تحفه ورکوې ستا په ژوند کې نو ګورې د نر او د ښځې به فرق نه کوې ښه د نر او د ښځې که دی لور ده او که دی دغه دی زوی دی که دی نوسی دی او که دی نوسی ده خو په تحفه کې به سره مساوات کوې چې مثلا زوی له ته دوه ګولې ورکې نو لور له به هم دغه ورکې دوه ګولې چې هغې له دغه دی مثلا شل روپۍ دی زوی له ورکې نو دا نه چې لور به له دغه ورکو نیمه به ورکو هغه نیمه د میراث مسله ده بیا به دغه له هم ورکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو سړی ناست و زوی وله راغی وړوکې نو په لاپتونې کېنو نو بیا یې لور راغلله نو لور یې دې مخې ته کېنوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې ډېر بد وګڼل وایي زوی دې په پتون کېنو او لور دې مخې ته کېنولې ده خو په دا بل هغې کېنوه که نه په پتون باندې ما وی یو د میراث مسله ده هغه بیره ده باب الهبت دا باب دې د هبې للولد ولد بچو له دا تاسو چې په دغه کې مازیګر زه خیر سره دی بچو له دا ګولې اخلي دا بل سالې دا بل سالې ورې دا ټول دی بچو د پاره دغه د ښه هیبه ده او په دې کې نیت کړه دغه کوې د ثواب نو الله به د دې د غم درکوي ثواب به هم درکوي دا یو و اذا اعطا باس ولده دا یو بله مسله ده او کله چې یو سړی ورکو بعضې اولاد ته شیئا یو شی و اذا اعطا کله چې یو سړی ورکو بعض ولده بعضې اولاد داغه ته شیئا څه شی نو دا جایز دی که نه لم یجوز دا نه جایز کیږي حتی یعدل بینهم تر دې پورې چې دې عدلو کې او مساواتو کې په منځ د دوی کې ویعطی الاخر آخرین او ورکی نورو لمثله پشان ده دی دا بله مسله ده بچی دی دی بچی په دې بچو کې یو بچی راوالی هغه له هدیه کې یو شی ورکی او نورو لی ور نکی دا طریقه څنګه ده دا صحیح ده که دا صحیح نه ده بچی دی دی په بچو کې اوس چې بوډاګان شي دسې کوي یاره دا زما دا پلانې تماشا نه ده دا مې د دې پلاني زوی شوه یو لی ورکې نورو لی نه ورکې دلته یو کس و هغه موټر و مخکې و یاره دا موټر مې دغې دوو د بلې ښځې و دغې بچو له ورکړه هغه نورو لی ور نه کړو یاره دا پلانې پټې نه دی پلانې دا مې د دې پلانې بچی شو ځینې خلک وایي دا پلان زما دا کوټه چې پکې اوسېږمه دا مې د پلانې بچی شوه په بچو کې په اولاد کې بعض بچو ته هدیه ورکی بعضو ته هدیه ور نکی. دا طریقه څنګه ده؟ حضرت امام احمد صاحب او د امام بخاری دا رایا ده چې لا یجوز حرام، دا طریقه حرام ده او لا یجوز بالکل لا جایز نه ده. خیال لري چې کمې پورې تا یو زوی له شی ورکه او دقسې د دې نورو له یې ورکړې، زنو له ورکې زنو له نه ورکې. ما وی دا د امام بخاری رحمه الله او د امام احمد صاحب دا رغه دی چې دا طریقه حرام حرام ده لا یج... او دا د لا یجوزو جایز نه ده. او دا نه لرګې واپسې راواله دی پلار پسې ورته وایه شابه، یا د دې هیبې نه رجوع کړه او یا دومره شی دی نورو له همدغه کړه ورکړه. خیال لري لیکن زمون حضرت امام صاحب وی هغه اوس الکه یو ظلم دی یو د شریعت اصول دی. حضرت امام صاحب وی چې دا کار یکرهو، دا کار مکروه دی، مناسب نه دی، ګناه دا، خو که چا وکړه نو اوشو. ولی عاقل بالغ مدلی عاقل بالغ ته چې دا خپل پټې مال هیبه کې راکې نو صحیح دی که نه دی صحیح؟ نو چې پردي سړي له په هیبه کې ورکولی شي نو چې یو زوی له ورکې او بل زوی له ور نه کې نو هم دا دغه دی. په عدالت کې دا مسله صحیح ده، عند الله دا ګناه ده، یعنی مکروه دی، داسې کار کول نه دی په کار. یو ځل رسول الله ته داسې سړی راغی وایي حضرت دی بعضې بچی مې دي یو له پکې شی ورکوم بل له نه ورکوم، وته وایي ستا دغه دی ستا دا خوښه نه ده چې دا ستا ټول بچي ستا یو شان خدمت کوي. وایي خوښه مې ده. وایي چې ستا څنګه داسې خوښه ده نو خو ته هم ټولو بچو سره یو شان کوه که نه. دا کار ګناه ده، خو که چا وکړو نو په عدالت ته چې خبره لاړ شي نو بیا بالکل دغه ده صحیح ده. امام بخاري ورته صحیح نه وایي، وایي دا لا یجوزو. وګوره دی وایي که نه، وإذا أعطى بعض ولده کله چې یو سړی ورکه بعضې اولاد ته شی ان شی، الکه زما دا موټر دا مې د دې پلاني زوی شو یا دا ګړی مې د پلاني زوی شوه، نو دې څه وایي؟ لم یجوز. ګوره د په سم حکم وکړو چې دا جایزه نه ده. کمې پورې حتی یعدل بینهم، تر دې پورې چې د انصاف وکړي په منځ د اولاد کې. انصاف انصاف دا دی چې ویعطی الاخرین، او ورکی د نورو بچو له مثلهم پشان د دوی. دا یو مسله. بله مسله کوي امام بخاری عجیبه کوي. ریاض ماما خو وصیت کوي کنه چې دا زما پلانې پټې دا زما د پلانې زوی شو، خو دا تاسو دوی گواه کړئ چې تاسو گواشه سبا چې خبر عدالت ته لاړه ګورې تاسو له مسله دا ده چې ګواهي به نه کوې، ځکه دا کار ناجایز دی. او چې ناجایز کار دی نو په ناجایز کار باندې ګوانو له ګواهي کول په کار نه دي. ګورئ که نه، ولا یشهدو، او ګواهي به نشي کولی علیه په دې باندې. که چېرې کوم کسانو مخکې ده دا معامله کړې وه نو په دې معامله کې به ګوان په دې باندې ګوئی نه کوي، ځکه ما وی دا کار آرام دی. نو چې کار آرام شو څنګه پې ګوئی کوي؟ ښه. وقال بل دلیل، وقال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وایي اعدلوا، څه وایي؟ عدل کوئ بین اولادکم، په منځ د اولاد ستاسو کې. خدای دې که هغه اولاد نارینه وي که دغه وي هلکان یو کار څنګه وي؟ فلعطیت په عطیه کې چې چاته ورکوی شي بچوله، یو له مثلا دوه ګولۍ ورکې بل له دوه ګولۍ ورکه، یو له مثلا لسګون ورکې بل له لسګون ورکه. اعدلوا، عدل کوئ بین اولادکم، په منځ د اولاد ستاسو کې. فلعطیه، په عطیه کې. دا مشو مونږ وایي بالکل صحیح ده چې رسول الله وایي دغه کوې، خو که چا داسې کار وکړه نو دا کار ما وی ګناه ده. اخرت ځان له خراب کو او دومره ده چې دا کار وشو کو نه شونه شوي دي. دا به درته راشي یو سړی به ټولو مزمونځونه به م کوي، روژې به م نیسي، زکاتونه به م ورکوي، سبقونه به م وایي، خو آخر کې به دې وصیت چې بیا کوي نو د وارثانو منځ کې غلط وصیت بوکي، یو لړ ډېر او بل له کم، هلکه دا مې مشر زوی دی، دا مې د مشرانې دغې اجره شوه او دی پلانې شو، لاړ شي هغه عمال یې ټول تباه او برباد شي. ګنا پکې شته خو عدالتن چې دی نو دا خبره صحیح ده. وهل للوالد او شته د پلار له ان یرجع چې دی رجوع کی فی عطیته په خپله عطیه کې. پلار زوی له څه شی ورکړي، نورو له نه یې ورکړي، نو پلار چې دی د زوی نه واپس شی اغستی شي که نه، نو وروره وایي چې دا بچي خپل مال وي، په هغې کې پلار تصرف کولی شي، نو چې شی وله ورکړي هغه هسې هم کولی شي. وما یأکلو او هغه چې خوري من مال ولده د مال د خپل بچي نه فی بالمعروف په ښه طریقې سره، ولا یتعدو دې زیاتې نه کوي. دا بله مسله، پلار د زوی باغ ته ننوځي او خوراک پکې کوي، پلار د زوی کور ته راشي او د هغه په کور کې ډوډۍ خوري چیس کی، نو دا څه دي؟ خو چې د خپل حد نه زیاتې نه کوي دا جایز دي. یو خو د خپل حد نه جایز نغه دی که نه، دا ځینې خلک ډله بازي ډلې وسره نو ډله غونډه راولي حجرې ته او د زوی په کور راشي چې دومره شی پوخ کې لکه، نو دا خدای دې په خیر که، نو خو ته ستا ذیموار دی، نو د ډلو خو دې څوک دغه نه دي ذیموار نه دي. ځکه وایي بالمعروف په ښه طریقې سره، ولا یتعدا د خپل حد نه دی نه وړي. یو بل دلیل پیش کوي، هلکه پلار له پکار نه دي چې په بعضي زامنو کې بعضي اولاد له شی ورکي او نورو له نه ورکوي. ګورې حدیث پیش کوي، مامي د امام بخاري دی، کمال ته ګورې، عجیبه کمال کوي. واشتر النبی صلی الله علیه وسلم، دا مخکې تیر شوی و، واغشته پیغمبر علیه السلام من عمر د حضرت عمر نه بعیرن اوخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر نه اوخ واغشته، اوخ په پیسو چې واغسته به دا اوخ را واغشته په هدیه کې عبدالله ابن عمر له ورکه. دې خبرې ته ګورئ، رسول الله دا حضرت عمر نه په پیسو دغه واغشت اوخ چې واغسته هغه له پیسې ورکړې، دا اوخه بیا را واغشته عبدالله ابن عمر ته ورکه چې هان دا ستا هیبه کې شو. دې نه دا معلومیږي چې بعضې بچو له هدیه ورکول او بعضو له نه ورکول دا جایز نه دي. ولې؟ که جایز وي ناسې تاسو رښتیا وایې چې رسول الله حضرت عمر ته ویلی وي، تاسو خپله سوچ وکړئ چې رسول الله حضرت عمر ته ویلی وي چې عمره دا ستا اوخ عبدالله له ورکه، ورکړې به وي که نه؟ ورکه وي. چې رسول الله عمر صاحب ته ویلی وي چې هلکه دا عمره د اوخ دې راواله دغه له ورکه، بچي له دې عبدالله له ورکړې به وي که نه؟ لیکن چونکې هغه طریقه جایز نه ده چې اوس عبدالله له ورکه و نورو له نه ورکه، دا جایز نه وه. نو ځکه رسول الله طریقه د جواز دغه کړه، د عمر نه په پیسو دغه واغشته اوخ، او دا بیا رسول الله واغشته او دغه ته ورکه عمر ته عبدالله صاحب ته ورکه. نو واغشته رسول الله د عمر نه اوخه، ثم اعطاه بیا د اوخ ورکه ابن عمر عبدالله ابن عمر ته، او ورته وایي زه چې څه پکې. وقال رسول الله عبدالله ابن عمر ته ووي چې اصنع به کوه د دې سره ما شئت چې څه دې خوښه شي. حضرت بشیر صاحب نه دی، بشیر دا بشیرو د ښځه کړې وه، غالبا د نوی خزا و. نو دا غی بچه و شو حضرت نومان. چه نومان و شو نو دا خزا و پورون خطله. وی قسم چه ستا دا دی بچی پرورشو نکم. تر دی پوری چه زما بچی لدی تخفه نی ور کری. نو آغا ولد شی ور که. دی نورو لیور نکه دلی ور که. بیا و تا وی نا خبزیم بازی زوروری نو. وی نا داسم نمانم. بیا با دی سبات دا نور بچی اخلی. لار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پا دی مسئله گوا که. اغه تا وای حضرت ما نعمان لدا شی ور کړی دی تر د غشه گواشه. اوس وګورئ نعمان ابن بشیر وی چې ان اباه یقینا د پلار چې بشیر دی اتا به دی بشیر را وست دا نعمان دا ورو کېو اله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چره وستنو فقال بشیر وی چه حضرت اینی نحلتو ابنی ما ورکڑه دی خپل زیلا هازا چه داده حضرت ما پا تخفک ورکڑه دی دی زیلا علا کسو شده ورکڑه دی غلامن غلاما یو غلام می ولا تخفک ورکو. فقال رسول الله ورتوی تپوسته کئی چستا خنور بچیمشتا کننو ار بچی لده یو یو غلام ور کرده اکل ولده که آیا هر یو بچی ستالا نحل تا مثلهو تا ور کرده پشانده ده ار بچی لده داس شی ور کرده. نقال لا ناغوی نا رسول الله اغسری وی چن لا. نو رسول اسلام وطسوی قال پیان اسلام وطوی واپسی که فرجعهو واپسی که فرجعه واپس که. غالبا اوس دې ځین امام بخاری ثابتی او امام احمد صاحب چې بچی باز پلار باز اولاد لشی ورکی او نور له ورنکی دا کار ما وی لا یجوز ولا یصح نه جایز دې او نه دا صحیح شو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وته واپس که. اوله مسله دا ده چې حضرت بشیر چې خپل زیل کم شی ور کړی دی تحفه کې هغه سو. نو دلته راغی غلامن غلام چې غلام یې دغه ورکو لیکن که الله موقع راوسته نو یو ځای کې به راشي چې حضرت بشیر خپل زیل ورکو حدیقتن باغ یې ولا ورکو باغ. دلته بیا خلک پریشانه دي علما چې یو روایت کې غلامان دی او بل ځای کې دی حدیقتا باغ دی دا څه شی نو چا یو شان دغه کړی دی چا بل شان کړی دی. خو زه وایم ښکلې طریقه دا وه چې دا دواړه یې ورکړي دي په تحفه کې یو غلام ورکړی دی او یو یې ورله باغ ورکړی دی. نو یو روایت کې غلامان راځي او په بل روایت کې دغه راځي حدیقتا خیال لري. باب الاشهاد دا باب دی د گوا کولو فیل هبا پا هبا کی علکا چالشی هبا کی ورکی استا مثلا بودای اللہ از مکا در کرده دا یو دوست دی دا اغا کور نشتا نو تا اغلا هبا کی از مکا ورکی دو دری ازار از مکا ورکی نو دغه وکې دوه کسان ګوا کې چې هلکه تاسو ګوا شئ ما په دې ځمکه کې دا دومره شی دې پلاني له ورکو. نو دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده؟ وی بالکل دا جایز ده بلکې په معاملاتو کې ګوان راوستل دا صحیح دي. باب الاشهاد دا باب دی د ګواهانو راوستلو فی الهبه په هبه کې. حضرت عامر وی ننی دا نامر اوڑا لمخ که به شعبی وی دو ماغ شعبی دی. قال دا عامر وی سمعت النعمان ابن بشیر ما ووری دل دا حضرت النعمان ابن بشیر نو دا غ سڑی دی چه دا پلار ولا تحفه ور کردی و دوز بیا غط سڑی شوی دی عالم شوی دی و هو علی المنبر او دا نومان ابن بشیر چې دی دا د منبر د پاسه ناستو بیان کو یقول غیوی اعطانی ابي راک مال خپل پلار اعطانی ابي راک مال خپل پلار عطیه یو عطیه یو تحفه را تراکړه نو چې تحفه راکړه نو مور می سکی فقالت عمره بنت رواحه نو اوې زما مور چې دا غې نامه وا عمره بنت رواحه دا عمره بنت رواحه دا د عبد الله ابن رواحه خور ده ښه هغه مشهور نو عبد الله ابن رواحه دا هغه خور ده نو اوې زما مور عمره بنت رواحه سوی چې نه خزم زدیانی لا ارزا زه نه رضا کېږم دا مې په دې باندې زه خوشحالېږم نه چې خالی دې وله ورکو سبا به دې نور بچي تې اخلي حتی تر دې پورې تشهد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته په دې مسله کې ګواه کې رسول الله په دې مسله رسول الله ګواه کې فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی راغی دا بشیر رسول الله ته فقال وی قصه وته کوي انی اتیت ابنی ما ورک سیب خپل زیلا من عمره بنت رواحه چې هغه پیدا دی د عمره بنت رواحه نه عطیه یو عطیه خو صفا خبره کوي ښځه مې ده زدی ده فامرتنی هغې ما ته امر وکړ ان اشهدک چې په دې مسله کې زه تا ګواه کم یا رسول الله ای د الله پیغمبره اوس پیغمبر علیه السلام دا وته نه وایي نه په عطیه کې ګواهان دا ناروا دي دا نه وایي معلومیږي دا خبره چې چاته شی ورکې هبه او ګوان پکې راولي جایز دي نو قال رسول الله وته وایي اعطیت سائر ولدک آیا تا ورکړی دی نورو بچو ته مثل هذا په شان ده دی قال نو هغه وویل لا نه نو قال رسول الله وی فتقوا الله د الله نه ویریږی دا څه کوی چې بعضو بچو له شی نه ورکوی او بعضو له نه ورکوی واعدلوا او برابر والی وکې بین اولادکم په منځ د اولاد ستاسو کې قال نعمان وی فرجا زما پلار واپس راغی او فرد د عطیته خپل عطیه واپس کړه وی چې بس درکړی نه درکړی بابو هبت الرجل لامراته والمراه لزوجها الک یو سړی خپل ښځې لپاره تحفه کې شی ورکوي دا جایز دی که دا جایز نه دی سړی راپاسیږي ښځې لپاره تحفه کې شی ورکوي دا جایز دی که دا جایز نه دی اکثر دا مسلې وي چې دغه نه وي سړي ښځه کړي وي د بلې ښځې اولاد تراس کوي د خپلې ښځې له دې ولې جوړه راوړله پلانې شی دې ولې راوړو پلانې دې ولې راوړو نو ایا سړی خپلې ښځې ته هبه ورکولی شي که نه یا ښځه لګي هغه خپل خاوند ته هبه ورکوي ښځه ده مالداره ده او دا خپل خاون له یو جوړه جامې والي کتاب وله والي څه بل شی وله هبه کوي دا جایز دي که نه والمرأتی او هبه د ښځې لزوجها خاون ده نو بالکل قال ابراهیم دا د امام صاحب د استاز دی ابراهیم نخعی وی جایزتون هبه د سړي ښځې له او هبه د ښځې سړي له دا جایز ده خو ګوره چې د شریعت د دایرې نه بار نیخه وقال عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر ابن عبدالعزیز بوی لوی مشهور خلیفه عادل دی چې لا یرجعانې دوی به بیا رجوع نه کوي خاوند ښځې له تحفه کې شی ورکو بس وشو که سر ته ورسید چې سر ته ورسید ښځه د هغې مالکه شوه خاوند دې ته دوباره بیا واغشتې نشي ښځه ولګېده خاوند ته تحفه کې شی ورکو بس دا تحفه کامله شوه، خزه بیا د خاون نه دانش غشد جمال راکه خپله تحفه. دا یو مسله. واستاذن النبی صلی الله علیه وسلم، په دې مسله کې ګوره دې دلیل بیانوي. واستاذن النبی صلی الله علیه وسلم اجازه وغوښته پیغمبر علیه السلام، اجازه وغوښته پیغمبر علیه السلام نساءه د خپلو بیبیانو نه، اجازه وغوښته پیغمبر علیه السلام نه خپلو بیبیانو، اجازه وغوښته پیغمبر علیه السلام د خپلو بیبیانو نه د څه شي فی ان یمرضا، په دې خبره کې چې د ده د بیمارۍ خدمت دې وشي. فی بیت عایشه، په کور د عایشې کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اخر بیمار شو، بس رحلت وخت نږدې شو، نو هغه د بیبیانو نه د اجازه وغوښته چې که ستاسو اجازه یي زه به دا بیماري د عایشې په کور کې تېره کړم. اوس وګوره دا بیبیانې دي، بیبیانې هرې بیبي لپاره دا حق و چې رسول الله دې زما کوټه کې شپه تېره کړي. دا غبلې دا حق دی چې زما کوټه کې دې تېره کړي، دا بلې حق دی چې زما په کوټه کې دې تېره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دوی نه مطالبه وکړه که ستاسو خوښی زما د بیمارۍ خدمت دې په دغه کې وشي، د عایشې په دغه کې. دا بیبیانې رالې، هغه خپل حق رسول الله ته هیبه کړه چې صاحب بس موږ تاته اجازه وکړه. هغه د بیبیانو چې کوم حق و هغه رسول الله ته څه کړه؟ هیبه کړه، ورې کړه. مداري خیال لري بیبیانو خپل حق رسول الله سلام ته هیبه کړه. ها، وقال النبی صلی الله علیه وسلم العائد فی هبته، واپس کی دن کے پخپل هبه کے. کل کل بے دا پشان د سپی دے، یعود فی قیئه چه دے واپس شی پخپل الٹو کے. الک شال دے شی هبتن ورک تحفہ کے، او سبا بیا ورلی یراغ شی می در کڑی خو واپس راکا. هبه دے چال ورکڑا او بیا چې دې هغه هیبت واپس اخلي چې دا مال واپس را، نو یاره دا دومره بد کار دی، د انسانیت نه خلاف دی، د اخلاقو نه خلاف دی، د سړیتوب نه خلاف دی، او داسې بد کار دی زړه مه خرابوي. ښه مسله ده نو، الټی چې سپی وکي او بیا پې ولګي او بیا سټي، نو ستاسو د دې نرس خرابیږي که نه خرابیږي؟ څومره ګنده کار دی. دقسې چې یو سړی چاته شی هیبه کړي او دوباره تیاړي، نو دقسې د شرم خبره ده. دا بله خبره ده چې رجوع فی الهبه، چاته د شی په تحفه کې ورکو بیا ترې واپس اغوښتی شي که نه، ما وی اخلاقي دا ډیر بد کار دی. عدالت کې ترې اغوښتی شي که نه شي، نو دې مسله رو سره روانه ده. ها، نو واپس کیدونکې په خپله هیبه کې دا داسې دی لکه سپی چې واپس کیږي په خپل کې. وقال زهری، امام زهری وی فی من په باره د هغه چا کې، قالت لامراته، چې هغه وی خپلې ښځې ته. دا بله مسله ده، یو سړی دی خپلې ښځې ته وی حبیلی رو بخماتا باز صداقی کی دا باز مهرستا، او کله یا ټول، ثم لم یمکس، او بیا د وخت تیر نکو، الا یسیرا مگر لگ، حتی طلقها، چې طلاق کړه. یو سړی ښځې ته وی لانی مړی، یو می دله پټۍ در کړی دی او دونه می دله پیسې در کړی دی، دا پټی چې ما در کړی دی په مهر کې مړې، دا پټی خو ماته واپس کا. هیبه ښځه چې خاوند ته هیبه کوي نو ډیر ثواب دی، ماته هیبه کا. هغه هم سادګۍ غوندې وه، وایي ښه در ومې بخزه. دا نیم مهر شو یا ټول مهر، غون کور دی ولا د پیښور ور کړی دی مہر کی او ته وې مړې دا پلانې شیخو ماته په هیبا کا مدري دا وته وې زه در می که هیبا نو ته په غوان را ولې چې لکه غواشه او درې می لټه پس وته وې چې انت تعلقون ته دا غي طلاقې دا هیبا صحیح شو کدا صحیح نه ده وی که دا پنیت دا دوکی ده کرده و نو سی نده او که پنیت دا دوکی نو نو بیا سی ده مثلا ستا دا مخین اراده و دا ده دا طلاقولو او دا ده و سر چلو که طلاق ده و تخکارکول نه نیت که ده دا مخین و خواول لی دا غینا مطالبه و کرده چه دا مهر ده ما تا دا خکا هیبا که را او چې هغه غیبه کې درک تا وسره دوکه وکړه وته دی انت تعلقون نو بیا دا صحیح نه دی او کنه تا وسره دوکه نه کوله رکه دی طلاق نو رکه دی طلاق نو دې ته دی وې دا شی ماته هیبره وای ښه هیبه درکړه نو د ښځو خولې خو هم تاسو به لیدلي چې دا مسفخین شو نو داسې خولې وخوځوله چه تا برداشت نکړه مخکې نه د نیت د طلاق نو خو چې دا خولې وخوځوله نو د خولې د خوځولو نه دی وته ووایي چې انت طالقون دا د هیبې په وخت کې ستا د دې سره نیت د دوکې نو د نیت د طلاق نو نو بیا دا هیبه صحیح ده سړي ښځې نه شی په هیبه کې واغشته او بیا چې دین و پسې فوراً طلاق کړه کده د نیت د هغې سره د دوکې و نو صحیح نه ده او که نیت یې د دوکې نو صحیح شوه ښه ثم لم یمکث بیا د وخت تیر نه کړه الا یسیراً مگر لږه حتی طلقها تر دې پورې چې دی طلاق کړه نو فرجعت فیه نو دی به څه کوي رجوع به کوي نو فرجعت فیه دا برجو کوي په دې کې کنه به کوي نو امام زهری نه دا تپوس شو نو قال هغه ورته څه وی یرد الیها دا سړی به دا هیبه دې ښځې ته واپس کوي دا صحیح نه ده ان کان خلبها که چېرې ده ورسره دوکه کړې وه و ان کانت اعطاه اعطته که دې دا ورکړې و انتی بنفس د خوشحالۍ د زړه نه نه دوکه وه او نه بل سو نو څه دی لیس فی شیء من امره خدیعه خو د ده په کار کې څه دوکه موکه نه وه نو بیا جاز دا جایز دی ولې دلیل پیش کوي قال الله تعالی فان تبن لکم عن شیء منه نفسا که په خوشحالۍ سره معافي وکړه د ښځو تا څو ته د یو شي خو نفسن د زړه په خوشحالۍ نو فکلو خورئ تاسو هنی ام مریئا بې ضرر او بې نقصانه زه بس دې معنی